प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, क्योंकि इच्छां पूर्वक कहा गया और जो इच्छण करके कोई कार्य करता है वो निमित्त कारण ही होता है, कर्ता होता है, उपादान नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहता है लोक में भी इसी प्रकार की जो ईश्वर होता है, जो स्वामी होता है, तो वो निमित्त कारण ही होता है। और दूसरा चीज है जो जगत है वो सावयव है, अचेतन है, अशुद्ध है, तो इसका जो कारण होगा वो ब्रह्म निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ऐसे विरुद्ध धर्म वाला ब्रह्म ये जगत का कारण नहीं होगा, ये प्रधान ही कारण होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष का मत होने से सिद्धांत कहता है प्रकृतिश्च, अर्थात निमित्त कारण तो है प्रकृति भी, अर्थात उपादान कारण भी है। अच्छा एक कहां से एवं प्राप्त है ब्रह्म दृष्टान्तोपि। अच्छा टीका में मृदादीनाम उपादानानाम दृष्टान्तत्वाद् दाष्टान्तिकस्य ब्रह्मण उपादानत्वं वाच्यम् इति आह। मृदादि जो सब दृष्टांत दिया गया है छांदोग्य में, वहां मृदादि कार्य घटादि का उपादान है, तो दृष्टांत उपादानों का दिया गया, निमित्त का नहीं दिया गया। मृदादीनाम उपादानानाम दृष्टान्तत्वात् दृष्टान्तत्वेन उपादान कारणों को ही दिया गया, इसलिए दार्ष्टान्तिक से ब्रह्मण ब्रह्म जो दार्ष्टान्तिक है वो भी उपादानत्वं वाच्यम्, ब्रह्म भी उपादान है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि दृष्टान्त भी उपादान रूपेण दिया गया भाष्य में। दृष्टान्तो अपि यथा सोमेकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति। यथा सौम्य पिता कहते हैं पुत्र को एकेन मृत्पिण्डेन, मृत्पिण्ड एक अर्थात वो कारण है, सर्वम मृण्मयम जितने सारे मृण्मयम मयट विकार अर्थ में हुआ, जितने सारे मृत का विकार विज्ञातम स्यात् सबका ज्ञान हो जाएगा। क्यों कहते हैं वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, जितने सारे ये कार्य है विकार विकार अर्थ कार्य ये सब वाचारम्भणम, तो वाचो आरम्भणम आरम्भणम आरभ्यते अनेन इति आरम्भण, वाणी का आरंभ होने का केवल आलम्बन मात्र ही है। नामधेयम नाम मात्रम, और नाम मात्र है तो पदार्थ क्या है, तो क्या मृत्तिका घट कहने से केवल अधिकाली एक नाम आ गया, पदार्थ तो वही मृत्तिका ही है, कारण जो है उपादान कारण वही सत्यम इति। उपादान कारण गोचर एव आम्नायते, जो कथन किया गया है दृष्टांत रूपेण वो तो उपादान कारण को ही विषय करता है, तथा इसी प्रकार के एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्याद, तो दूसरा दृष्टांत दिया एक लोहमणि, लोहमणि अर्थात ये सुवर्ण, और एकेन नख निकृंतनेन सर्वम काष्णायसम विज्ञातम स्याद, नख निकृंतन नख निकृंतन अर्थात आजकल तो नेल कटर हो गया, पहले जो था ना तो जिसे नाखून काटते थे वो तो लोहा से ही बनता था, नख निकृंतन है ना सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, सभी कार्ष्णायस विज्ञात हो जाते थे, विज्ञात हो जाता है अर्थात एक लोहा को जानने से सारे कार्ष्णायसम कृष्ण अय अयस अर्थात लोहा काला लोहा, लोह मणि हो गया सुवर्ण और कार्ष्णायस हो गया काला लोहा इति च। तो ये छांदोग्य का बात हो गया। आगे टीका में बाघ आरभ्यम नाम मात्रम विकारो न वस्तुतो अस्ति इति सत्य कारण ज्ञानात विकार ज्ञानम युक्तम इत्यर्थः। बाघ आरभ्यम वाणी के द्वारा जो आरंभ किया जाता है, वाचा आरभ्य इति बाघ आरभ्य, नाम मात्रम विकार जो विकार है वो खेल के नाम है, घटक कहने से मृतिका से भिन्न क्या है खाली के नाम है, इसलिए जो विकार वस्तु तो अस्ति विकार वास्तव नहीं है इति। अतः सत्य कारण ज्ञानात जो कारण है वो सत्य है, कार्य के अपेक्षा वो सत्य है, विकार ज्ञानम युक्तम कार्य कारण का ज्ञान हो गया तो विकार कार्य का ज्ञान हो जाएगा। गति सामान्यार्थ मुंडके अपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तो आह। गति सामान्य कहा गया अर्थात सारे उपनिषद में ब्रह्म को ही जगत कारण रूपेण सम रूप से कहा गया, तो इसलिए कहते हैं गति सामान्यार्थम, गति अवगति, सभी उपनिषद में वही ब्रह्म ही जगत कारण है, इसी प्रकार की अवगति हो रही है। इसके लिए मुंडक में भी प्रतिज्ञा है और दृष्टांत है, इसको दिखाते हैं। तथा अन्यत्रापि, भाष्य में तथा अन्यत्रापि कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम् विज्ञातम् भवति, तो ये सौनको ह महासालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। सौनको अंगिरा के पास जाकर के विधिवत उपसन्न पप्रच्छ, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान कस्मिन् नु विज्ञाते, किसका ज्ञान होने से इदम सर्वम जगत विज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा हो गया। उत्तर भी देते हैं यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती ह विश्वम, तो ये जो विश्व है वो अक्षर से ही उत्पन्न होता है। तो ये हो गया दृष्टांत, यथा पृथिव्याम औषधय, ये जो पृथिव्याम औषधय कहा गया पृथ्वी यहाँ उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है, तो यही दिखाते हैं कि उपादान कारणों को ही दृष्टांत में कहा गया सर, इति दृष्टांत है, ये मुंडक हो गया। आगे टीका में बृहदारण्य के अपि तऊ आह, बृहदारण्य में भी ये दोनों को कहा गया, तऊ का अर्थ दृष्टांत और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा दृष्टांत, ये दोनों को बृहदारण्य में भी कहा गया। भाष्य में यथा यथा आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मन्ते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम इति प्रतिज्ञा। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च इति, आगे आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम इति प्रतिज्ञा। और स यथा आगे दृष्टांत देते हैं दुन्दुभेर हन्यमानस्य न बाह्याय शब्दाय शक्नुयात ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। दुन्दुभि हनन होने से, आघात होने से बाह्यान शब्दान, बाह्य अर्थात दुन्दुभि का जो अवान्तर भेद वो ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभि आघातस्य वा, जब तक दुन्दुभि सामान्य, दुन्दुभि नागड़ा, नगड़ा सामान्य नगड़ा बज रहा है ऐसे निश्चय होने से नगड़ा का ये वीर रस है, करुण रस है अथवा ये अन्य कोई रस है, क्योंकि वीर रस का मतलब उसका स्वर अलग हो जाएगा और करुण रस ये अलग हो जाएगा, सामान्य का ग्रहण होने से विशेष का ग्रहण हो पाएगा। इति दृष्टांतः एवं यथा संभवम प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा दृष्टांतो प्रकृति साधनो प्रत्येतव्यो, इसी प्रकार की यथा संभवम जैसे संभव है प्रतिवेदांतम, प्रति उपनिषद में प्रतिज्ञा च दृष्टांतश्च इति प्रतिज्ञा दृष्टांतो प्रकृतित्व साधनो, अर्थात ब्रह्म जगत का प्रकृति है इसका साधन करने वाले हो गए प्रतिज्ञा दृष्टांतो प्रकृतित्वस्य साधनो, यहाँ कोई अर्थात यथासंख्य नहीं है, प्रतिज्ञा दृष्टांत ये दोनों ब्रह्म जगत का प्रकृति है, ब्रह्म में प्रकृतित्व इसका साधनो प्रत्येतव्यो ऐसा जानना चाहिए। प्रतिवेदांत में प्रतिज्ञा दृष्टांत ये दोनों विद्यमान है जो कि कहते हैं ब्रह्म ही प्रकृति है। टीका में आत्मा वा अरे दृष्टे श्रुते मन्ते का मते कहा गया, उसके लिए कहते हैं घट स्फुरति इति अनुगत स्फुरणम प्रकृति ही तद अतिरेकेण विकारा न संति इति स्वयं अर्थो यथा स्फुट तथा दृष्टांत स उच्यते। घट स्फुरति, स्फुरति कहने से अनुगत स्फुरणम जो है वो प्रकृति है, स्फुरण हो गया ये ब्रह्म, ब्रह्म ही वहाँ प्रकृति है, अर्थात तो ब्रह्म का प्रकाशन होने पर ही घट का प्रकाशन होगा, अगर ब्रह्म का प्रकाशन नहीं है तो फिर घट का प्रकाशन नहीं होगा, तो घट का जो वास्तव स्वरूप है कहते हैं वो तो स्फुरण ही है, ब्रह्म है। अर्थात यहाँ प्रक्रिया देखने से पहले प्रमाता आ गया, साक्षी अंतकरण के साथ उपहित हो गया, मिल गया तो ये उपहित ने विशिष्ट हो गया तो प्रमाता हो गया। सामने में घट है तभी घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य सब एक हो गया, ये चैतन्य ही स्फुरण है, इसी स्फुरण में घट अध्यस्त है। तो जब तक ये स्फुरण नहीं होगा अर्थात प्रमाता अगर अपने को पहले नहीं जानता है ये घट को जान लेगा नहीं जानेगा, और घट को तभी जान पाएगा जब घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य एक होगा। तो प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य ये स्फुरण, यही स्फुरण है और ये अभी घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ एक हो गया। तो घट का स्फुरण होने का अर्थ है कि उसका अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य के साथ एक होकर के स्फुरित पहले हुआ। अगर स्फुरण का मतलब स्फुरण अगर नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ का भान नहीं होगा, इसको कहते हैं घट स्फुरति इति अनुगत स्फुरणम, ये प्रकृति है। तद व्यतिरेकेण विकारा न संति, अगर अनुगत स्फुरण अधिष्ठान चैतन्य नहीं है तो कोई भी विकार का स्थिति नहीं है। स्वयं अर्थो यथा स्फुट, यह अर्थ जैसा स्पष्ट है तथा दृष्टान्त स उच्यते आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, तो ये दृष्टान्त ऐसा ही है। तथा तथा स दृष्टान्त अर्थात दुंडु भी दृष्टान्त, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते, ये तो प्रतिज्ञा हो गया, दुंडु भी हो गया दृष्टान्त। और दुंडु भी दृष्टान्त में कहते हैं सामान्य का ज्ञान होने पर ही विशेष का ज्ञान होगा। इसी प्रकार की जगत के लिए सामान्य हो गया स्फुरण ब्रह्म, स्फुरण होने पर ही जगत की सत्ता, इसको कहते हैं तथा सदृष्टान्त उच्यते, दृष्टान्त हो गया जो दुंदुभि। इसको आगे टीका में कहते हैं हन्यमान दुंदुभि जन्यात शब्द सामान्यात बाह्यान विशेष शब्दान सामान्य ग्रहण अतिरेकेण पृथक ग्रहितुम श्रोता न शक्नुयात। हन्यमान दुंदुभि जन्यात, हन्यमान जो दुंदुभि उससे जो उत्पन्न होता है शब्द सामान्यात, ये दुंदुभि का शब्द है ऐसे सामान्य ज्ञान, उससे बाह्यान विशेष शब्दान, बाह्यान बाह्यान का अर्थ विशेष शब्दान, क्योंकि मंत्र में है बाह्यान शब्दान न शक्नुयात ग्रहणाय, बाह्यान का अर्थ उसका विशेष, विशेष अर्थात अवान्तर विशेष, ये वीर रस है करुण रस है अथवा नृत्य रस है, इस प्रकार की सामान्य ग्रहण अतिरेकेण पृथक ग्रहितुम श्रोता न शक्नुयात, ये दुंदुभि का शब्द है ऐसा जब तक निश्चय नहीं होगा ये वीर करुण नृत्य ये भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, निश्चय नहीं कर पाएगा। और सामान्य से तो ग्रहण न, सामान्य का जब ग्रहण हो जाएगा दुंदुभि आघात जो शब्द विशेष हो गृहितो भवती, तो विशेष का भी ज्ञान होगा, तस्य वा ग्रहणे न तद अवान्तर विशेष शब्द गृहीतो भवति, तो उसका ग्रहण होने से आगे अवान्तर विशेष, सामान्य का ग्रहण होने से अवान्तर विशेष, पहले गौ ऐसे निश्चय हो तो फिर खंड गौ मुंड गौ ये निश्चय होगा, तो गौ ऐसे निश्चय नहीं होगा तो आगे खंड गौ नहीं कर पाएंगे। अतः शब्द सामान्य ग्रहण ग्राह्या विशेषा सामान्य कल्पिता, शब्द सामान्य ग्रहण से ग्राह्या है जो विशेष शब्द विशेष ये सामान्य में कल्पित है, पहले इदम का ज्ञान होगा तो फिर आप रजतम कहेंगे, और इदम का ही ज्ञान नहीं होगा तो रजतम कैसे कह देंगे, रजत कल्पित है किंतु इदम का ज्ञान पहले आना चाहिए। तद्वत आत्मभान भाष्य घटादय आत्मनि कल्पिता इत्यर्थः, आत्मन भानम तेन भाष्य, आत्मभान से भाष्य हो गया घटा दी आत्मा में कल्पिता इत्यर्थ। प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात लिंगात ब्रह्मण प्रकृतित्व मुक्त्वा पंचमी श्रुत्या अपि आह, प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों का उपरोध प्रतिबंध होना नहीं चाहिए, अगर आप ब्रह्म को प्रकृति भी नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा दृष्टांत ये दोनों का उपरोध प्रतिबंध हो जाएगा, ये कहा इसलिए ब्रह्म प्रकृति ऐसे निश्चय किया। अभी दूसरा भी और हेतु देते हैं पंचमी श्रुत्या श्रुत्या अपि ब्रह्म जगत प्रकृति, पंचमी श्रुति कहाँ है भाष्य में कहते हैं यत यत इति इयम पंचमी, ये यत ये पंचमी का है यतो वा इमाने भूतानि जायन्ते येन जाना जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तो यतः ये पंचमी है, यहाँ जो पंचमी है ये पंचमी कैसे हो गया, कहते हैं इति अत्र जनिकर्तुः प्रकृति ही इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षण एवं उपादाने द्रष्टव्या। ये जो पंचमी है पाणिनि महर्षि का सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृति ही घटो जायते। तो यहाँ कर्ता घट है ना, कुलाल है, घट है, किन्तु घटो जायते तो जनिकर्ता हो गया घट, घट का प्रकृति जो है तो उसको पंचमी हो जाएगा, कहा जाएगा मृदात घट, उसको पंचमी होगा। इति क्योंकि यहाँ मृदात घट कहने से ये अपाय विश्लेष है क्या, नहीं है, अपादान कहने के लिए आपको विश्लेष होना चाहिए, यहाँ किंतु घटात मृदात घट इस प्रकार विश्लेषण नहीं है, मृद घट तो विश्लेषण नहीं होने पर भी पंचमी करने के लिए अपादान बनाते हैं। इति विशेष स्मरणात्, स्मरण अर्थात स्मृति, पाणिनि सूत्र स्मृति है, प्रकृति लक्षण एवं उपादान में यहाँ पंचमी है, यहाँ उपादान में पंचमी, प्रकृति लक्षण उपादान है एवं उपादान है द्रष्टव्या। टीका में यतो वा इति इत्यत्र श्रुतो यत इति पंचमी प्रकृतो द्रष्टव्या इति अन्वयः। यतो वा इमाने भूतानि ये मंत्र में यत ये जो पंचमी है ये प्रकृति अर्थ में है, जनिकर्तुहु उसका अर्थ कहते हैं जायमानस्य, तो जायमानो वही जनिकर्तु कर्ता, तस्य कार्यस्य वो हो गया कार्य, जिसका उत्पत्ति होती है वो कार्य, कार्यस्य प्रकृतिर अपादान संज्ञिका भवति इति सूत्रार्थ, कार्य का जो प्रकृति है उसका अपादान संज्ञा होगा, ये जनिकर्तुहु प्रकृति सूत्र का अर्थ। संज्ञायाम फल उसको आप अपादान संज्ञा करने से क्या लाभ हुआ, कहते हैं अपादान है पंचमी, ये पंचमी विभक्ति हो गया। इति सूत्रात प्रकृतौ पंचमी लाभ, यतो वायमानी में यत पंचमी ये अपादान अर्थ, अपादान अर्थात ये प्रकृति अर्थ में अपादान संज्ञा। एवं ब्रह्मण प्रकृतित्व प्रसाध्य कर्तृत्व साधयति, ब्रह्म प्रकृति तो हुआ, दो हेतु दे दिया, प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोध और दूसरा हो गया कि पंचमी, ये दोनों से ब्रह्म प्रकृति हुआ, अभी उसका साधन करके कर्तृत्व साधयति, ब्रह्म कर्ता भी है। भाष्य में निमित्तत्व तु अधिष्ठात्रंतरा भावात अधिगंतव्यम, तो ये ब्रह्म जगत का निमित्त भी है, क्यों है, कहते हैं अधिष्ठात्री अंतर अन्य अधिष्ठाता नहीं है, ब्रह्म अगर प्रकृति होगा जैसे मृद प्रकृति होने से कुलालयन अधिष्ठा मतलब अधिष्ठित सन मृद घट रूपेण परिणमते, इसी प्रकार की ब्रह्म अगर प्रकृति होगा और कोई दूसरा अधिष्ठाता है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म ही अधिष्ठाता होगा। निमित्तत्वम ब्रह्मण निमित्तत्वम, क्यों अधिष्ठात्री अंतर अभावात, कोई दूसरा अधिष्ठाता नहीं है, ये अधिगंतव्यम जानना चाहिए। यथा ही लोके मृद सुवर्णादिकम उपादान कारणम कुलाल सुवर्ण कारादीन अधिष्ठात्रीन अपेक्ष्य प्रवर्तते, नैवं ब्रह्मण उपादान कारणस्य सतो अन्यो अधिष्ठाता पेक्ष्यो अस्ति। यथा ही लोके जैसे लोक में मृद सुवर्णादिकम, मृद और सुवर्ण ये उपादान कारण, कुलाल सुवर्ण कारादीन अधिष्ठात्रीन अपेक्ष्य प्रवर्तते, कुलाल है तभी मृद घट रूपेण परिणाम होगा और सुवर्णकार है तभी सुवर्ण कटक कुंडल आदि रूपेण परिणाम को प्राप्त करेगा। अधिष्ठात्रीन अपेक्ष्य प्रवर्तते, प्रवर्तते का कर्ता हो गया मृद सुवर्णाधिकम, ये प्रवृत्त होते हैं अर्थात तो परिणाम होते हैं इनका। नैवं ब्रह्मणः उपादान कारणस्य सतो अन्यो अधिष्ठाता अपेक्षो अस्ति, ब्रह्मणः षष्ठ्यंत उपादान कारणस्य समानाधिकरण, सतः समानाधिकरण, तो सतः अच्छा ये तो पंचमी हो जाएगा, सतः अन्य सत का अन्य अधिष्ठाता ना ना ये भी षष्ठी है उसके साथ समानाधिकरण लेंगे, सत का अन्यो अधिष्ठाता अपेक्षा, अधिष्ठातुर अपेक्षा इति अधिष्ठाता अपेक्षा, अन्य कोई अधिष्ठाता अपेक्षा नहीं है उसका। टीका में पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म स्व अतिरिक्त कर्तृ अधिष्ठेयम् प्रकृतित्वात् मृदादिवत्। सिद्धांत कहते हैं अन्य कोई अधिष्ठाता नहीं है, पूर्व पक्ष कहते हैं कि ब्रह्म स्व अतिरिक्त कर्ता अधिष्ठेयम्, अपने से भिन्न कर्ता के द्वारा अधिष्ठेय होना चाहिए। क्यों? ब्रह्म प्रकृति है, प्रकृतित्व। दृष्टांत मृदादिवत, मृद जैसे स्व अपेक्षा अतिरिक्त हो गया कुलाल, कुलाल के द्वारा अधिष्ठेय होता है। इत्यादि अनुमानानाम, इस सब अनुमानों का आगम बाधक माह, आगमश्च उसे बाधकश्च, आगम ही यहाँ बाधक है। तो अर्थात पूर्व पक्ष अनुमान करता है अन्य कोई कर्ता को लाने के लिए, सिद्धांत कहता है आगम ही यहाँ बाधक हो जाएगा। आगम बाधक में समानाधिकरण है, आगमश्च उसे बाधकश्च। भाष्य में अधिष्ठात्रंतराभावोपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् एव उदितो वेदितव्यः। अन्य अधिष्ठाता नहीं है ये कैसे निश्चय हुआ? तो आप कह दिए कि ब्रह्म ही निमित्त कारण होगा क्योंकि अन्य कोई अधिष्ठाता नहीं है, तो कह दें कि प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्, अन्य अगर कोई रहेगा तो फिर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का उपरोध हो जाएगा। कैसे? आप तो कह दिए कि उपादान कारण का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा, मिट्टी का ज्ञान होने से सभी कार्यों का ज्ञान हो जाएगा, किंतु अगर अधिष्ठाता कुलाल भिन्न रहेगा तो मिट्टी का ज्ञान से कुलाल का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान, ये तभी होगा अगर अधिष्ठाता भी अन्य न रहे, तभी जाकर के होगा। इसलिए कहते हैं प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात अधिष्ठात्रांतर अभावो वेदितव्य, समान कारण से अन्य कोई निमित्त कारण भी नहीं है। अधिष्ठातरी ही उपादानात अन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने पुनरपि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान से असंभवात् प्रतिज्ञा दृष्टान्त उपरोध एव स्यात्। अधिष्ठातरी ही सती सप्तमी अगर होगा तो उपादानात अन्यस्मिन् समानाधिकरण, उपादानात अन्यस्मिन् अधिष्ठातरी सती अभ्युपगम्य माने, ऐसे अगर मानेंगे तो पुनरपि फिर क्या हो जाएगा? एक विज्ञान न सर्व विज्ञान से असंभव, क्योंकि आप भिन्न अधिष्ठाता को मान लिए तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सारे कार्य का ज्ञान हो जाएगा किंतु कर्ता का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रतिज्ञा दृष्टान्त उपरोध एव स्यात्, ये होगा प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ये दोनों का उपरोध, उपरोध प्रतिबंध, प्रतिबंध ये हो जाएगा फिर। तस्मात् अधिष्ठात्रंतराभावात् आत्मनः कर्तृत्वम् उपादानांतराभावात् प्रकृतित्वम्। इसलिए तस्मात् अधिष्ठात्रांतर अभावात्, दूसरा अधिष्ठाता नहीं होने से आत्मनः कर्तृत्वम्, और उपादानांतर अभावात् प्रकृतित्व, दूसरा उपादान भी नहीं है इसलिए प्रकृति है। टीका में जगत कर्तृ ब्रह्म एव इत्यत्रापि सूत्रम योजयति। जगत का कर्ता भी ब्रह्म है, अर्थात उपादान तो ब्रह्म है कर्ता भी ब्रह्म है, इसको कह दिया अधिष्ठात्रांतर अभाव। अच्छा तो ये सूत्र पूरा हुआ, ये भी एक अर्थात प्रसिद्ध सूत्र है प्रकृतिश्च ते प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्। प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ये दोनों का उपरोध नहीं होने से ब्रह्म जगत का प्रकृति भी है। ब्रह्म कहने से कह देंगे जीव ही ब्रह्म है, इसलिए जगत का अदृष्ट के चलते उपादान कारण भी कहेगा जीव अवस्था में, और ब्रह्म अवस्था में तो कहेगा दृष्टि सृष्टि। जब दृष्टि सृष्टि है तो फिर दृष्टि सृष्टि में कोई अदृष्ट इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, तो कहेगा सब ऐसे हो जाएगा। और मतलब निमित्त कारण तो है और उपादान कारण भी है, तो दोनों ही कारण है। अच्छा आगे एकस्य उभय रूपम कारणत्वम अविरुद्धम इति सूत्र चतुष्टयेन साधयति। एकस्य ब्रह्मण उभय रूपम, उभय रूपम अर्थात निमित्त उपादान कारण, ये दोनों कारणत्वम अविरुद्धम, इसमें कोई विरोध नहीं है इति सूत्र चतुष्टयेन, आगे चार सूत्रों के द्वारा इसको फिर निर्णय करते हैं। भाष्य में कुतश्च आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे, आत्मनः कर्तृत्व कर्तृत्व भी है और आत्मनः प्रकृतित्व भी है, आत्मा कर्ता भी है प्रकृति है, दोनों कैसे हुआ उसके लिए कहते हैं अभिध्योपदेशाच्च अभिध्योपदेशाच्च अभिध्योपदेशाच्च अभिध्यायाः उपदेशाच्च। तो अभिध्या अर्थात अभिध्या अभिध्यानम् अभिध्या कह दिया गया, तो अभिध्या अर्थात वो ईक्षण करता है संकल्प करता है ऐसा बनाओ, तो ये जो संकल्प का कथन होने से वो उपादान भी है और प्रकृति ए कर्ता भी है। अविद्या कैसे है कहते हैं कि भाष्य में अविद्य उपदेशस्य आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे गमयति। अविद्या का उपदेश भी आत्मा कर्ता है और प्रकृति है, ये दोनों को आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे द्वितीय द्विवचन है, ये दोनों को गमयति। गमयति कौन? अभिध्य उपदेश। अभिध्या कैसे है? स्व अकामयत बहुश्याम प्रजाये, इसमें एक हो गया स्व अकामयत, जैसे कुलाल अकामयत घटम मृद निर्मामी, मृद से घट को बनाओ, तो स्व अकामयत हो गया, किंतु मृद घटम निर्मामी, मृद से घट को बनाओ, अकामयत कुलाल किंतु मृद से घट को बनाओ, इस प्रकार हुआ। इसलिए वहां कर्ता और उपादान दोनों एक हुआ नहीं हुआ, किंतु यहाँ क्या है स्व अकामयत बहु श्याम, तो बहु श्याम कहने से श्याम का कर्ता तो अहम हो गया, तो जो अकामयत वही श्याम प्रजा ये, इसलिए यहाँ कर्ता भी और उपादान दोनों एक ही हुआ। तद ऐक्षत बहु श्याम प्रजा ये स्व अकामयत तैतृय में, तद ऐक्षत छांदोग्य में बहु श्याम प्रजा येय, ईक्षण का कर्ता होने से वो जगत का कर्ता माना जाएगा, बहु श्याम प्रजा येय कहने से उपादान भी हो जाएगा। इति च टीका में दे दिया अभिध्या सृष्टि संकल्प, सृष्टि का संकल्प जो करता है स्व काम है तो बहु श्याम प्रजा ये, यही सृष्टि का संकल्प है। आगे भाष्य में तत्र अभिध्यान पूर्विकायाः स्वातंत्र्य प्रवृत्तेः कर्ता इति गम्यते। अभिध्यान पूर्विका जो स्वातंत्र्य प्रवृत्ति ईश्वर का प्रवृत्ति के लिए और कोई मतलब सहकारी आवश्यक नहीं है, परतंत्र नहीं है। अभिध्यान पूर्विकायाः स्वातंत्र्य प्रवृत्तेः समानाधिकरण है कर्ता इति गम्यते, इसलिए ब्रह्म कर्ता हुआ। बहु श्याम इति प्रत्यगात्म विषयत्वाद बहुभवन अभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते। बहु श्याम कहा, बहु श्याम कहने से तो श्याम का कर्ता हो गया प्रत्यगात्म, तो प्रत्यगात्म विषयत्वात यहाँ प्रत्यगात्म यहाँ भी विषय हो गया, तो अर्थात उपादान भी वही हो गया, इसलिए बहुभवन अभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते, क्योंकि मैं ही हो जाऊं तो इसलिए प्रकृति भी हो गया। अकामय तो कहने से कर्ता हुआ और बहु श्याम कहने से प्रकृति भी हो गया, इत्यपि गम्यते। तो अविद्या वाक्य से अविद्या अर्थात स्व अकामय तो बहु श्याम प्रजा, ये वाक्य से भी निर्णय होता है कि ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। आगे साक्षाच्चो भयाम नानात, साक्षाच्चो भयाम नानात, साक्षाच्च साक्षात ब्रह्म उभय आमनानात, उभय अर्थात जगत का निमित्त भी है और उपादान है, ये दोनों कथन हुआ है। ब्रह्म साक्षात है अर्थात कोई और बाकी सहकारी के बिना ब्रह्म साक्षात है। क्यों कहते हैं ब्रह्म में ही जगत का लय और ब्रह्म से उत्पत्ति, जिसमें उत्पत्ति होती है जहां से उत्पत्ति होती है और जिसमें लय होता है वो उपादान कारण ऐसे माना जाता है। जैसे घटस्य मृद, तो मृद उत्पद्यते मृदि अभी पुनः लीयते, इसलिए घट का उपादान कारण मृद, ये अन्वय व्यतिरिक से निश्चय होता है। तो जिसमें लय जहाँ से उत्पत्ति वो उपादान कारण होता है। भाष्य में प्रकृतित्वस्य अयम अभ्युचयः, प्रकृति है ब्रह्म, प्रकृति है ब्रह्म में प्रकृत प्रकृतित्व है, इसका ये अभ्युचय अभ्युचय टीका दे दिया हेतुअंतरम। पहले तो हेतु हो गया था प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोध और पंचमी, ये दोनों पूर्व सूत्र में आया था, और अभिध्या उपदेशात अभिध्या का उपदेश होने से भी निमित्त उपादान दोनों कारण हुआ, और अभ्युचय अर्थात और भी हेतु उसमें हेतुअंतर का समुच्चय करते हैं। भाष्य में इतश्च प्रकृतिर ब्रह्म, इस कारण से भी जगत का प्रकृति ब्रह्म है। यत कारणम, क्या कारण है, कहते हैं साक्षात ब्रह्म एव कारणम उपादाय उभौ प्रभव प्रलययु आमनायेते। साक्षात ब्रह्म को कारण रूप से ग्रहण करके प्रभव और प्रलय, उत्पत्ति और लय, ये दोनों आमनायेते आमनायेते उच्यते कथ्यते मना धातु व्यक्तायम वाचि, तो ये दोनों ये कहा जाता है। तो छांदोग्य का मंत्र है सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते संप्रति अस्तम यन्ति इति। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशाद एव, वहाँ आकाश शब्द से आकाशस्थलिंगात, आकाश शब्द से वहाँ ब्रह्म लेना है, तो समुत्पद्यन्ते वहाँ कहा था क्यों हम भूताकाश नहीं लेंगे, कहते हैं भूताकाश लेंगे तो भूताकाश से भूताकाश की उत्पत्ति हो जाएगी, नहीं होगा, किंतु मंत्र है सर्वाणी हवा इमानी भूतानि, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म लेना होगा। और आकाशम प्रति अस्तम यंति इति, आकाश में अस्त होते हैं लीन हो जाते हैं, और यद ही अस्मात् प्रभवति अस्मिश्च प्रलीयते तत्स्य उपादानम प्रसिद्ध, जो जिससे उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है तो उसका उपादान है, ये लोक में प्रसिद्ध है। यथा ब्रीही अवादी नाम पृथ्वी, ब्रीही अवादी पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, इसलिए पृथ्वी ब्रीही अवादी का उपादान है। टीका में आकाशात एव सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशात एव, एव कार का तात्पर्य कहते हैं आकाशात एव इति एव कार सूचितम उपादानांतर अनुपादानम, उपादानांतर का अनुपादान अर्थात अनुपादान अर्थात अग्रहण, उपादानांतर अर्थात अन्य उपादान का, अन्य उपादान का अग्रहणम, ये साक्षी एव शब्द से कहा गया आकाशात एव इति एव कार सूचितम उपादानांतर अनुपादानम अर्थात अग्रहण। और साक्षात तो सूत्र में कहा गया साक्षात, साक्षात इति पदेन सूत्रकारो दर्शयति। अच्छा मंत्र में जो कहा गया आकाशात एव, आकाशात का अर्थ ब्रह्मण, ब्रह्मण एव जो मंत्र में कहा गया अर्थात अन्य उपादान नहीं है, इसी को सूत्रकार ने साक्षात शब्द से कहा, सूत्रकार ने एव शब्द नहीं कहा, वो साक्षात शब्द से कहा, तो साक्षात इति पदेन सूत्रकार वो दर्शयति इति योजना, एव शब्द को सूत्र में साक्षात शब्द से कहा अर्थात अन्य कोई उपादान नहीं है। भाष्य में साक्षात इति च उपादानांतरा अनुपादानम दर्शयति आकाशात एव इति, साक्षात शब्द सूत्रकार कहते हैं उपादानांतर अर्थात अन्य उपादानम उसका अनुपादानम, अनुपादानम अर्थात अग्रहण, अन्य उपादान का ग्रहण नहीं है, इति दर्शयति श्रुति दिखाती है आकाशाद एव इति। प्रत्यस्तमयश्च न उपादानात अन्यत्र कार्यस्य दृष्टः, उपादान से अन्यत्र कार्य का प्रत्यस्तमयत्वम्, प्रत्यस्तमयत्वम् लय लय, उपादान से अन्यत्र कार्य का लय ये न दृष्ट नहीं देखा गया, कार्य सर्वदा उपादान में ही लय होगा, न उपादान तो अन्यत्र कार्य से प्रत्यस्तमय दृष्ट, उपादान में ही लय होगा, ये दूसरा हेतु दिया अर्थात आकाश से ही उत्पन्न होता है उसी में लय होता है, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, ये और उत्तर दिया हेतु दिया, और हेतु देते हैं क्यों कहा था चार सूत्र से कहेंगे, अभी तृतीय सूत्र कहते हैं आत्मकृते हे परिणामात आत्मकृते हे परिणामात आत्मनः कृते इति आत्मकृते। तो आत्मा ही स्वयं इस प्रकार की बन जाता है। आत्मा कैसे बन जाता है कहते परिणामात विकार रूप से जगत आत्मना आत्मा एवं परिणामते परिणामते अर्थात यहाँ परिणाम का अर्थ तो परिणाम नहीं है यहाँ विवर्त तो परिणामते अर्थात विवर्तते आत्मा का ही ये कृति है जगत रूपेण विकारात्मना परिणामते परिणामत परिणामते। टीका में आत्म संबंधिनी कृति आत्मकृति ही आत्म संबंधिनी कृति कृति हो गया प्रयत्न आत्म संबंधी कृति थी आत्मकृति षष्ठी हो गया। ये कृति का आत्मा के साथ कैसे संबंध है तो कहते हैं संबंध से आत्मनः कृतिम प्रति संबंध आत्मा का कृति प्रति आत्मा विषय भी है और कृति प्रति आत्मा आश्रय भी है। जो कृति का आश्रय होगा उसको क्या कहा जाएगा कर्ता कहा जाएगा कर्म कहा जाएगा कर्ता और जो कृति का जो विषय है कर्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्मा कृति के प्रति विषय भी है और आश्रय भी है अर्थात कृति का विषय भी आत्मा है कृति का आश्रय भी आत्मा है। इसलिए विषय होने से कर्म हो गया और आश्रय होने से कर्ता हो गया। तो आत्मा ही स्वयं कर्म है और आत्मा ही स्वयं कर्ता है। भाष्य में इतश्च प्रकृतिर ब्रह्म जगत का प्रकृति है यत कारणम ब्रह्म प्रक्रियायाम तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति आत्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति। आत्मा ब्रह्म जगत का प्रकृति भी है तो क्यों कहते हैं यही कारण है कि ब्रह्म प्रक्रिया में अर्थात उपनिषद व्याख्यान में कहा गया तद आत्मानं स्वयं अकुरुत द्वितीय बोली में तद आत्मानं स्वयं अकुरुत तैतरीय का द्वितीय बोली है ब्रह्म बोली तो वहाँ ब्रह्म का विचार हुआ है उसी प्रक्रिया में कहा गया तद आत्मनम तद जो तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत कह करके आगे कहा गया था ब्रह्म विद्यापनोति परम वही आत्मनम स्वयं अकुरुत इति आत्मनम कर्म कह दिया और स्वयं अकुरुत कर्ता कह दिया इति आत्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति। आत्मनम इति कर्मत्वं और स्वयं अकुरुत इति कर्तृत्व तो दोनों पूर्व पक्ष टीका में ननु कृतेर आश्रय सिद्धो भवतु विषयस्तु साध्यः इति एकस्य उभयम् विरुद्धम इति आशंकते। कृति का जो आश्रय है कर्ता वो सिद्ध है किंतु कृति का जो विषय है वो तो साध्य है जैसे देवदत्त यागम करोति स्वर्गार्थम स्वर्ग हो गया साध्य अथवा याग भी साध्य है। देवदत्त सिद्ध है किंतु याग अथवा स्वर्ग ये सिद्ध नहीं है ये तो साध्य होता है। तो पूर्व पक्ष पूछता है कृति का आश्रय सिद्ध भवती हो किंतु विषयस्तु साध्य तो सिद्ध और साध्य दोनों एक कैसे हो जाएगा। जो सिद्ध है वो तो सिद्ध है वो साध्य कैसे होगा जो साध्य है वो तो साध्य है सिद्ध कैसे होगा। और यहाँ कर्ता जो है सिद्ध है और कर्म जो है वो साध्य है ये दोनों एक कैसे हो जाएगा इति एकस्य उभयम् विरुद्धम् इति आशंक्यते। भाष्य में कथम पुनः पूर्व सिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं संपादयितुं पुनः कथम पुनः इति आक्षेप अर्थ में हो गया। पूर्व सिद्धस्य सतः पहले से जो ब्रह्म विद्यमान है वो कर्ता हो गया कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य वही फिर क्रियमाणत्वं क्रियमाणत्वं अर्थात कर्मत्व ये कर्मत्व तो कैसे उसमें सक्यम संपादयितुम तुम इसमें कर्तृत्व तो है पहले से विद्यमान है उसमें फिर कर्मत्व तो कैसे ले आएंगे। टीका में यथा मृदः साध्य परिणाम अभेदेन कृति विषयत्वं तद्वत आत्मन इत्याह। जैसे मृदः मृद का साध्य साध्य हो जाएगा घट हो गया परिणाम मृद ये घट के साथ अभिन्न है अभेदेन जो परिणाम घट बनता है उसके साथ अभेदेन मृद कृति विषयत्वम कहेगा कृति विषयत्वम तो घट है क्योंकि कुलाल किम चिकीर्षति घटम चिकीर्षति तो कृति का विषय उसका घट होना चाहिए। कृति का विषय मिट्टी कैसे होगा, क्योंकि मिट्टी पहले से सिद्ध है, कुलाल भी सिद्ध है, किंतु साध्य हो गया घट। तो पूर्व पक्ष अभी पूछता है कि जो सिद्ध है वो साध्य के साथ बराबर कैसा होगा। सिद्धांती उत्तर देता है कुलाल घट को एक नहीं करता, कहता देखिए मिट्टी भी तो सिद्ध है ना, तो आप कहते हैं सिद्ध साध्य एक कैसे होगा, मिट्टी सिद्ध है घट साध्य है दोनों कैसे एक होते हैं, अभेद है न कहा जाता है। यथा मृद साध्य परिणाम अभेद न, मृद जैसे साध्य परिणाम जो घट हो गया उसके साथ अभेद होकर के कृति विषय मृद भी बन जाता है होता है, तद्वद आत्मन इत्याह, इसी प्रकार आत्मन भी हो जाएगा। भाष्य में परिणामाद इति ब्रह्म परिणाम होता है, परिणाम अर्थात पूर्व सिद्धो ही सन आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमा परिणमयामास आत्मानम इति। पूर्व सिद्धो ही सन आत्मा, आत्मा पहले से सिद्ध है हो करके भी विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानम, अपने आप को विशेषेण विकारात्मना नाना प्रकार की विकार रूप से परिणमयामास अपने आप को परिणाम कर दिया, परिणाम कर दिया था केवल विवर्त हो गया। टीका में आत्मानम इति अर्थात अविरोध इति शेष, भाष्य पंक्ति है ना विशेषण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानम इति अविरोध इति शेष। पूर्व पक्ष कहता है कि जो सिद्ध है साध्य कैसे होगा, सिद्धांत कहता है कोई विरोध नहीं है, सिद्धस्यापि साध्यत्व दृष्टान्तम् आह, सिद्ध भी साध्य हो सकता है इसमें दृष्टान्त देते हैं। भाष्य में विकारात्मना च परिणाम मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्धः, विकार रूपेण परिणाम मृद आदि में प्रकृति में उपलब्ध, मृद हो गया प्रकृति उसका विकार हो गया घट हो गया परिणाम, तो विकार रूप से परिणाम परिणाम हो गया घट मृद इत्यादि में प्रकृति में उपलब्ध होता है अर्थात मिट्टी में ही घट की उपलब्धि, तो ये परिणाम जो होता है वो प्रकृति में ही उपलब्ध होता है। प्रकृति को निकाल लेंगे तो फिर और परिणाम का उपलब्धि ही कैसे हो पाएगी। टीका में ननु ब्रह्मण आत्मानमिति द्वितीयया कार्यात्मना साध्यत्व श्रुत्या अस्तु प्रकृतित्वम्, ब्रह्मण अस्तु प्रकृतित्वम्, ये मुख्य वाक्य अन्वय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म प्रकृति हो ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आत्मानमिति द्वितीयया आत्मानम स्वयं अकुरुत, आत्मानम ये द्वितीय के द्वारा ब्रह्म प्रकृति हो जाए, तो द्वितीयया कार्यात्मना साध्यत्व श्रुत्या आत्मानम जगत रूप से बनाता है कार्य रूप से साध्य जगत हो गया साध्य, तो इस रूप से जगत ब्रह्म जगत का प्रकृति हो जाए। किंतु कर्ता तो अन्य वस्तु जैसे लोक में होता है, घट का जो प्रकृति है मिट्टी, तो ये मिट्टी ही घट बन गया, किंतु वहाँ कर्ता तो कोई तो अन्य है कुलाल है, तो कर्ता तो अन्य वस्तु इत्यतः आह। भाष्य में स्वयं इति विशेषणात् निमित्तांतर अनपेक्षत्वमति अपि प्रतीयते, तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, तो स्वयं कहने से स्वयं विशेषण देने से निमित्तांतर अनपेक्षत्वम् अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कर्ता भी वह स्वयं होगा। ये हो गया आत्मकृते है परिणामात्, परिणामात् अर्थात विकारारूप से विवर्त होने से, ये हो गया। अभी सूत्र का दूसरे प्रकार की व्याख्यान करते हैं। टीका में ब्रह्मण कृति कर्मतो उपपादनार्थम परिणामाद इति पदम व्याख्याय अन्यथा अपि व्याचष्टे, ब्रह्म कृति का कर्म है कृति का विषय, तो ये उपपादन करने के लिए परिणामाद इति पदम व्याख्याय आत्मकृते है परिणामाद ब्रह्म ये कृति का कर्म हो गया ऐसा तो सिद्ध कर दिया गया, अभी अन्यथा भी व्याचष्टे सूत्र का व्याख्यान अन्य उपाय से कह रहे हैं। भाष्य में परिणामात इति वा पृथक सूत्रम, आत्मकृते है अलग सूत्र परिणामात ही अलग सूत्र हो जाएगा, त तस्य ऐसो अर्थ सूत्र अलग हो जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, इतश्च प्रकृतिर ब्रह्म। तो क्या मतलब इतश्च, इतश्च अर्थात अस्मात् कारण, तो क्या कारण है, यत कारण ब्रह्मण एव विकारात्मना परिणाम सामानाधिकरणीयन आमनायते। तो ब्रह्म प्रकृति भी है, क्यों कहते हैं कार्यो के साथ सामानाधिकरणीय कहा गया है, जहाँ कार्य कारण में सामानाधिकरणीय कहा जाएगा वहां जानेंगे वो उसका प्रकृति भी है, निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि घट कुलाल कुलाल घट इस प्रकार कह दिया जाएगा क्या, किंतु घट मृत ये कहा जाएगा, तो प्रकृति के साथ सामानाधिकरणीय का कथन होता है। विकारात्मना परिणाम सामानाधिकरणीय आमनायते सच त्यच अभवत निरुक्तम च अनिरुक्तम च इत्यादि ना, ये सामानाधिकरणीय कह दिया गया, अभवत जो ब्रह्म वो सत है त्यत है। टीका में मृद घट इतिवत ब्रह्म सच त्यच परिणाम सामानाधिकरण्य श्रुते ब्रह्मरह प्रकृतित्व इत्यर्थ। जैसे मृद घट सामानाधिकरण्य कह दिया जाता है, ऐसे बद ब्रह्म सच त्यच जो परिणाम हो गया सत त्यत, ये ब्रह्म के साथ सामानाधि परिणाम सामानाधिकरण्य श्रुते है, परिणाम हो गया सत्यत ब्रह्म के साथ सामानाधिकरण्य हो गया, इसलिए ब्रह्मण प्रकृतित्व इत्यर्थ। सत त्यत सत क्या है, प्रत्यक्षम भूत त्रयम पृथ्वी जल तेज इसको सत कहा जाता है, और त्यत परोक्षम भूत द्वयम वायु आकाश इसको त्यत कहा जाता है, निरुक्तम वक्तुम शक्यम घटादि शब्द से कह देंगे, अनिरुक्तम वक्तुम अशक्यम कपोत रूपाधिकम, कपोत रूपाधिकम अर्थात कबूतर देखे ना उसका रूप कैसे कहेंगे, तो उसका कहेंगे यहाँ तो उसका जैसे पत्थर का होगा, पत्थर चूर्ण होने से जैसा रूप दिखता है उसका गला में अलग रूप है, थोड़ा चिक चिक दिखता है, और उसका जो ये है चोंच है वो अलग रूप है, उसका आंख अलग रूप है, इसलिए कोई पूछेगा कि कपोत का रूप कैसे है, कैसे कहेंगे ये, तो ये नाना रूप कपोत रूप अधिकम च, तो ये अस्पष्ट कहते हैं, न्यायिक लोग कहेंगे कपोत तो चित्र वर्ण है, दूसरे लोग कहेंगे कपोत रूपाधिकम च ब्रह्म एव अभवत इत्यर्थ, ब्रह्म ही ये सब हो गया। तो समानाधिकरण अत्र सूत्रे परिणाम शब्द कार्य मात्र पर आत्मकृत है परिणाम, परिणाम करने से सकल कार्य को लेना है, न तो सत्य कार्यात्मक परिणाम परम, केवल जो सत्य कार्य है जो प्रातिभाषिक कार्य हो उसको नहीं लिया जाएगा, उस प्रकार की नहीं है कार्य मात्र। तद अनन्यत्वम इति विवर्तवादस्य पक्षमानत्वात्, कार्य सत्य होना चाहिए ऐसा यहाँ नहीं कहा जाता है, कार्य को कहा जाता है कार्य मात्र, क्यों कहते हैं कि कार्य जो है विवर्त है, जो विवर्त होते हैं वो कहाँ सत्य होते हैं, रज्जु में सर्प विवर्त है, तो इसलिए सत्य कार्य ऐसा यहाँ विचार नहीं है, केवल कार्य मात्र इतना कहा। अच्छा चार सूत्र से कहा जाएगा कहा था, अभी तीन सूत्र हुआ और एक सूत्र रहा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः।